Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Onmiskenbaar het geluid van Chrissy Hynde en de Pretenders. Van hun nieuwste album, Hate for Sale, hoorde je You Can't Hurt a Fool. En daarvoor Belle en Sebastian en I Believe in Traveling Light. We gaan naar ons eerste onderwerp. Een van de mogelijkheden om flink wat aardgas te besparen is om zomerwarmte te bewaren voor de winter en winterkoude voor de zomer. De vraag is alleen, hoe sla je die op? In Delft hebben ze misschien een antwoord op die vraag. Herman de Bruin. Als je in een artikel leest dat de Delftse schie als zonnecollector gebruikt kan worden, dan vergt dat enige uitleg. Nou, dat komt mooi uit, want in de studio is de onderzoeker van CE Delft aangeschoven, Katja Kruid. Welkom. Dankjewel. Goeie. Onderzoeker bij CE Delft. Even voor onze duidelijkheid. CE Delft, het zit in Delft, neem ik aan. Ja. Klinkt helemaal goed natuurlijk. Dat klopt. Ja. CE Delft is een adviesbureau en onderzoeksbureau gericht op verduurzaming. En dat is breed. Dat gaat zowel over duurzaamheid in het transport en mobiliteit, maar ook over duurzame energie bijvoorbeeld. Ja, in woonwijken en huizen en dat soort zaken. Bijvoorbeeld, ja. Dus jullie zitten goed op het moment, want dat is allemaal aan de orde de komende jaren. Ja, gelukkig is het heel relevant en zijn mensen er inmiddels heel goed van bewust dat we moeten gaan verduurzamen. Ja, en dan doen we onder andere door die Delftse schie als zonnecollector te gebruiken. Dan denk ik, kan je daar warmte uithalen dan? Nou, vertel. Nou ja, dat zou best kunnen. Kijk, alle plekken waar enige vorm van warmte is, of dat nou de bodem is of omgevings, water of lucht, daar kun je eigenlijk die warmte uit winnen. En dat doe je met bijvoorbeeld een warmtepomp, want warmte van... Ook als iets 8 graden is, dan noemen we dat warmte. Terwijl het natuurlijk eigenlijk best koud is. Als ik in water van 8 graden ga zwemmen, vind ik dat behoorlijk koud. Precies. Ja. Dus als je die warmte nuttig wil gebruiken, dan moet je die eigenlijk naar een beetje opkrikken, naar een hoger temperatuur. Om hem te kunnen gebruiken om bijvoorbeeld je warm tapwater te verwarmen of verwarming in de woning. Mm-hmm. En hoe warmer het water is als je begint, hoe minder energie je erin hoeft te stoppen om het nuttig te gebruiken. Ja, maar halen jullie dan warmte uit het water of voer je dat water naar die ketel toe zodat die warmte er daarna uitkomt? Dat heb je het over een warmtewisselaar, geloof ik. Wij halen sowieso nergens zelf warmte uit. Wij doen onderzoek ernaar. Maar hoe het werkt is dat je eigenlijk inderdaad een warmtewisselaar in dat water hangt. En dan haal je zeg maar alleen maar de warmte eruit. En het water wat in de woning wordt verwarmd, dat is gewoon bijvoorbeeld het cv-water. Jullie zitten helemaal in die energietransitie. Hoe ver zijn we daarmee? Is dat te zeggen? Nou, ik vind het moeilijk om daar een getal aan te plakken. Maar we halen nog heel veel van onze energie uit bronnen die niet duurzaam zijn. Ja. En er worden nu overal in het land wel plannen gemaakt om te verduurzamen. En je ziet misschien ook steeds meer windmolens en steeds meer zonnepanelen. Maar er is nog wel, zijn nog wel heel veel stappen te maken. Ja, en niet iedereen gaat daar al in mee, begrijp ik. Want als je nou even kijkt naar vorig jaar, zijn er heel veel cv-ketels verkocht. Allemaal op gas gestookt. Nog nooit zoveel als vorig jaar. Teleurstelt dat jullie? Nou, het is eigenlijk heel logisch. Want ten eerste zijn nieuwe cv-ketels wel een stukje efficiënter dan oude cv-ketels. Dus gelukkig kun je al wel wat energie besparen ermee. Mm-hmm. Maar het jammer is dat als je een nieuwe cv-ketel koopt, dan gaat die nog wel 15 jaar mee. Dus dan is het niet logisch dat je in die 15 jaar nog een stap daarmee gaat verduurzamen. Dan moet het pas daarna. Wat dat betreft is het duurzamer om meteen over te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Maar daar moet je huis dan wel voor geschikt zijn. Kom je nou nog nieuwe dingen tegen, nieuwe stappen kan je maken? Je zegt, dat is toch weer een mooi punt om mee te nemen. Als zijnde meer energie of betere energie of andere energie. Zoals nou die schie. Ik denk, dat is toch wel heel spectaculair. Ja, zeker. Dat is natuurlijk heel interessant als groepen inwoners bijvoorbeeld samen een initiatief kunnen starten om bijvoorbeeld een lokale energiebron te benutten. Ja. Maar mensen kunnen zelf, eigenlijk kan iedereen wel aan de slag met energie besparen, bijvoorbeeld in zijn huis met behulp van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Dat sowieso. Plaatsen zonnepanelen kan je ook huren op andere daken. Hè? Dat is zo'n collectieve toestand. Er is van alles mogelijk. Mensen die meer willen weten over CE Delft, prachtig pand aan de Oude Delft overigens, dat zeg ik maar even tussendoor. Waar kunnen ze terecht? Op de website? Ja, zeker. Op onze website www.ce.nl. En zoveel mogelijk van de studies die we doen, die maken we ook openbaar. Ik dank je wel voor het inkijkje wat we hebben gekregen in CE Delft. Als onderzoeker, Katja Kruid, ben je daar druk mee bezig? En dat zal nog wel even duren voor het klaar is. Thank you.

that home, get the sun. When at last the work is done, rounds it down, it's time to dig another one. While you live and while you fly, but only if you ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards another grave. Wat een fijne muziek blijft dat toch. Uit 1973, Pink Floyd en Breeze in the Air. En daarvoor uit Frankrijk, La Femme en Le Vide est ton nouveau prénom. Zometeen, wie is Gijsje van der Linden? Maar eerst de Red Hot Chili Peppers. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. '99 was het jaar voor Road Trippin' van de Red Hot Chili Peppers. Ons volgende onderwerp. In haar fotowerk onderzoekt ze hoe mensen zich tot hun omgeving verhouden en deze vormgeven. Haar eerste fotoboek werd door de Volkskrant geselecteerd als een van de beste fotoboeken van het jaar. Herman de Bruin praat met haar. In de studio heb ik als gast Gijsje van der Linden. Ze werkt als portret- en documentairfotograaf aan projecten en opdrachten. Ook eigen projecten en wat dat dan zijn. Dat ga ik te vragen. Gijsje, welkom. Dankjewel. In de studio. Leuk. Ja, al lang bezig met foto's maken? Ja, al 10 jaar. 10 jaar? Wat, na mijn studie. Als kind al foto's, vond je dat al interessant? Ja, het begon rond mijn 15e, denk ik, dat ik de camera ontdekte. Ja. Ja, en wat maakte dat dan zo leuk? Nou ja, ik ben altijd creatief geweest. Of ik ben creatief, maar ik kan gewoon niet tekenen. En niet, Oh, toen dacht je, dan ga ik foto's maken. Dus dan ga ik foto's maken. Ja, ja. Maar dan zijn het andere foto's dan gewoon een kiekje van het strand of zo. Ja, ja. Zoals mensen dat veel maken met de mobiele telefoon. Ik neem aan dat jij andere apparatuur hebt. Ja, klopt. En ik maak ook niet zoveel foto's als ik niet met mijn werk bezig ben. En wat is het werk dan precies? Nou, ik werk in opdracht, maak ik vaak portretten. Portret bij een interview. Gewoon voor bladen en zo. Ja, ja, ja, voor de krant, ja. Online platforms. Ja. Maar ja, de foto kan je ook maken met je mobiele telefoon, toch? Dan heb je een selfie en dan... Ja, kwaliteit vindt, is wat minder, maar ja, vindt de krant dat, of het blad dan niet voldoende? Dat ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de blik van de fotograaf. Dus uiteindelijk moet techniek, ja, hoeft niet per se... je hoeft niet de allerbeste camera te hebben om mooie foto's te maken. Nee, nee, maar waar kijk je dan naar als het om de blik van de fotograaf gaat? Voor mij is het een interactie met de persoon die ik heb. Ik let heel erg op lijnen in beeld, kleurverhouding. Lichtval misschien? Lichtval. Ja. Nee, ja, ik fotografeer met flitslicht, dus ik licht alles helder uit. Wordt dat niet heel hard? Als je het op de juiste manier doet, dan wordt het mooi. Ja, daar heb je nou een professionele fotograaf voor. Omdat, ja, ik neem vaak mijn flitsset mee en ja, heb een bepaalde techniek ontwikkeld. Maar niet van die grote lampen om je heen? Om de... Er staat er eentje. Eén toch wel? Ja, ja, met dus er gaat wel wat apparatuur mee. Ja, er gaat zeker apparatuur mee. Het is niet zomaar even knippen. Is Xiaomi rot. Ja, ja, ja. ja, en dan ook nog documentair fotograaf. Is dat dan anders? Ja, dat zijn geen portretten natuurlijk, maar wat bedoel je daarmee? Nou, documentair is vaak een serie foto's. Meer een verhaal, vaak. Het is een beetje hoe je het zelf invult. Maar ja, de portretten die ik maak, dat is echt een opdracht. Dus ik krijg een naam door. Ik moet ergens heen. Ik maak x aantal foto's en die lever ik in. En je hebt zoveel krediet opgebouwd dat ze je wel weten te vinden. Ja. Blijkbaar. Blijkbaar, ja. Ja. Dat is ook zo. Maar documentair fotograaf betekent dat je ook documentaires maakt of niet van met foto's? Wel met foto's, ja. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik bijvoorbeeld een project gemaakt over Oost-Europese gastarbeiders in Nederland. Ja, ja. En daar is uiteindelijk een fotoboek van gemaakt. Kijk, ja. Dat kan je wel schalen onder een documentair project. Ja, ja, inderdaad. Dat is dan mooi om dat ook te zien. Maar dan moet je al die mensen af dus. Ja, dat was in een oud klooster die omgebouwd was tot een soort polenhotel. En daar heb ik portretten gemaakt en foto's van de kamers en de ruimtes. Om een beeld te geven van hoe die mensen leven. Ja, ja, ja, ja. En dat is dan ook opdracht? Nee, dat... Dat heb je zelf bedacht. Ja, dat doe ik uit mezelf. Ja. Ja. En wordt dat dan wel... kan je dat dan verkopen, slijten? Of maak je dat alleen voor jezelf? Nou, ja, alleen voor jezelf, nee. Er zijn willen wel... die mensen die foto dan hebben? Dat kan ik me ook voorstellen. Ik heb uiteindelijk een fotoboek uitgebracht. Okay. En die is natuurlijk te koop. Ja, ja. En waar kan je dat kopen? Als je me even een mailtje stuurt, dan kunnen we dat regelen. En hoe kunnen we dat mailtje sturen? Je kunt mijn website op gijsje.nl. Dan is de website daar. En daar staat het allemaal op. En Gijsje is met EI, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Staan daar ook voorbeelden van foto's op? Zeker, ja. Oh, dan kunnen mensen ook nog even kijken hoe dat allemaal in zou leuk zijn. Gaat. Wat is je toekomst? 5 jaar? Ja, fotograferen. Ja. Blijven fotograferen. Mooie opdrachten. Ja. Ja. En word je nou ook steeds beter daardoor? Ja, tuurlijk. Ja. Oefening baart kunst. Ja, dat is zo. Ja. Dus als je het al 10 jaar doet en dan nog jaren door, dan wordt het steeds beter. En dan krijg je steeds meer opdrachten. Ja, zo gaat het. Ik wens je er heel veel succes mee. We hadden een klein inkijkje in het leven van Gijsje van der Linden als portret- en documentair fotograaf. Dank je wel. Dank voor het gesprek. Suzanne neemt je mee naar een bank aan het water. 1000 schepen gaan voorbij en toch wordt het maar niet later. En je weet dat ze te gek is,

waar woord, Fool If You Think It's Over. Dit programma is nog lang niet voorbij. Elkie Brooks was dat. En daarvoor hoorde je Herman van Veen en Suzanne. Ons derde en laatste onderwerp. 10 Afrikaanse hedendaagse beeldend kunstenaars exposeren nu in het internationale kunstcentrum Open Art Exchange in Schiedam. Herman de Bruin. In dit onderwerp gaan we het hebben over de tentoonstelling Africa Now. En wat dat precies is, dat ga ik vragen aan Joke Bakker. Ze is in de studio. Joke, welkom. Dankjewel. Namens staat hier Open Art Exchange. Dat is jouw tentoonstellingsruimte, mag ik het zo noemen? Ja, dat is onze galerie, een kunstcentrum. En dan Afrika, dat zet je in de belangstelling. Ja. Een Afrikaanse kunst dus. Ja. En dan denken de meeste mensen aan maskers en rieten rokjes, maar er is ook andere Afrikaanse kunst, hè? Ja, wij doen hedendaagse kunst uit Afrika. Mm-hmm. En wij zijn eigenlijk Open Art Exchange begonnen omdat we graag niet-westerse kunst wilden laten zien. Ja, in Nederland en ook in Europa. Omdat dat eigenlijk te weinig vertegenwoordigd is in de musea en in eigenlijk de standaardgalerieën. Ja. En wij wilden graag die diversiteit laten zien. En ook dat Afrikaanse kunst ook iets heel anders is dan alleen maar de standaardmaskers. Ja, en het houtsnijwerk wat iedereen voor ogen heeft als je aan Afrikaanse kunst denkt. Ja. Even naar die tentoonstelling zelf toe. Wat is er? Ja, het is lastig om dat te beschrijven, maar kan je iets zeggen over wat er te zien is? Nou, wat wij hebben gedaan met de tentoonstelling is, wij wilden heel graag echt kunst van nu laten zien. En het is natuurlijk heel moeilijk om een representatief beeld te geven van Afrikaanse kunst van nu. Over zo'n groot continent met zoveel culturen en zoveel landen. Ja. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben een open call uitgeschreven. En we hebben alle aanmeldingen die we daar binnen hebben gekregen, hebben opgedeeld in 4 generaties. Dus geboortejaren, hebben badges gemaakt van de mensen geboren in jaren 60, 70, 80, 90. Zodat we een beeld konden scheppen van de hele kunstenaarscommunity. Dwars door de generaties heen. Ja. En we hebben ze gevraagd om kunstwerken in te sturen van dit jaar of uiterlijk vorig jaar. Dus dat echt kunst is wat nu gemaakt wordt. Dus nu weergeeft wat er gebeurt. Ja, vandaar ook de titel Africa Now. Ja, dat is duidelijk. Dus niet, je hebt niet een hele range vanaf de jaren 50, 60 genomen, maar de laatste twee. Maar wel met verschillende kunstenaars die al langer bezig zijn en nog korter bezig zijn. Ja. Ja. Dat in ieder geval. Dus je krijgt een heel overzicht van diverse landen. Niet heel Afrika natuurlijk, dat zei je zelf. Nee, we hebben 5 landen. 5 landen. En een aantal kunstenaars wonen en werken in Europa. Dus de kunst kwam in zijn totaliteit uit 8 landen, dacht ik, uit mijn hoofd. Maar 5 landen van origine en 4 generaties. En we hebben 10 kunstenaars geselecteerd. Ja. We hebben bijvoorbeeld hele mooie schilderijen van Sam O'Vrighty. Dat is een hele bekende kunstenaar uit Nigeria. Mm-hmm. En die maakt een soort schilderijen die een soort fusie zijn tussen Picasso en zeg maar het kleurgebruik en het lichtgebruik van de Franse impressionisten. Ja, ja. Nou, dat zou je zo gauw niet bij een Afrikaanse kunstenaar verwachten. Maar hij maakt werkelijk prachtige schilderijen. En daar zijn we ook heel blij mee dat hij bij ons te zien is. Ja. Als je wil onderdompelen in de Afrikaanse kunst, dan moet je bij jullie in de galerie zijn. Wanneer kan dat? Dat kan op woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 6. En op zondag van 1 tot 6. En dat betekent dat je dan in Schiedam moet zijn? Ja, op de Hoogstraat 85, kijk, schuin tegenover het museum. Prachtig pand. Ja, ja, ja. Ja, Hoogstraat natuurlijk. Ja, jullie zitten in het museumkwartier, hè? Ja, we zitten in het museumkwartier schuin tegenover. Helpt dat nog? Ja, dat helpt zeker. Want een heleboel bezoekers die naar het museum gaan, die komen ook bij ons. En leuk. Andersom waarschijnlijk ook. Ja, dat is leuk. Ja, we versterken elkaar wel. En als mensen meer willen weten, eerst voor die tijd, wat moeten ze een kaartje kopen van tevoren? Of? Nee hoor, bij ons zijn alle kunstliefhebbers welkom. En mm-hmm. wij leven van de verkoop van onze kunst, maar niet van de kaartjes. Nee, dus wel je portemonnee meenemen en als je het mooi vindt, wat kopen. Ja, dat mag altijd. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Maar er is wel een website of sociale media waar mensen van tevoren wat kunnen zien? Ja, we hebben een website www.openartexchange.com. En we zijn ook onder de naam Open Art Exchange te vinden op Facebook. Okay. En ook op Instagram en ook op Twitter. Dan kunnen mensen zelf even kijken. Maar gewoon naar de Hoogstraat 85 in Schiedam komen is natuurlijk het allerbeste. Ja.

while the rain drank champagne. My Estonian archangel came and got me wasted. Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent for these fingered face out of tuners. And I make 16 solid half-hour friendships every evening. Cause your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson and give a medal to replace the sun of Mrs. Annie Johnson. Cause they told me everybody's gotta pay their dues, and I explained that I had overpaid them. So overdue, I went to the company store, and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escape beneath the door sill. Cause the smell of her perfume echoes in my head still. Cause I see my people trying to drown the sun in weekends of whiskey sours. Cause how many times can you wake up in this comic book and plant flowers? In het Westen nooit bekend geworden, maar een wereldster in Zuid-Afrika. Maar dat wist hij niet. Rodriguez, de Amerikaanse singer-songwriter met Calls uit 1971. En daarvoor Nick Cave en PJ Harvey in Henry Lee. En dat was de late avond van dinsdag 8 september. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Norah Jones heeft het laatste woord. Fijne nacht. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes.